14,99 za 24 rolki. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, środa, 17 listopada, jest 14. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Będą wzmożone kontrole sanitarne w punktach handlowych. Pod kątem przestrzegania obostrzeń epidemicznych, czyli przede wszystkim zasłaniania nosa i ust. Migranci opuszczają rejon w pobliżu przejścia w Kuźnicy, informuje Straż Graniczna. Przemieszczają się, nie wiemy w jakim kierunku służby białoruskie je zabierają. Inflacja w Unii Europejskiej rośnie, najwyższa na Litwie, najniższa na Malcie i w Portugalii. Będą kontrole sanitarne w sklepach dotyczące obowiązku noszenia maseczek. Główny inspektor sanitarny na prośbę ministra zdrowia wysłał do wszystkich wojewódzkich inspektoratów w kraju nakaz wzmożenia kontroli we wszystkich punktach handlowych, informuje rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jest to nakaz intensyfikacji działań kontrolnych pod kątem przestrzegania obostrzeń epidemicznych, czyli przede wszystkim zasłaniania nosa i ust przez personel i wskazania, czy personel i ekspedienci ze sklepu stosują się do wymogów epidemicznych, więc te działania kontrolne zostaną wzmożone. Ponad 24 tysiące nowych zakażeń koronawirusem potwierdził przed południem resort zdrowia. Zmarły 463 osoby. To najwyższe liczby w czwartej fali pandemii. Zakażone osoby, które trafiają do poradni lekarzy rodzinnych, to głównie pacjenci niezaszczepieni, mówi dr Szymon Bielonko z Białegostoku. Z osób chorujących garstka jest zaszczepionych. 70-80% spokojnie to są pacjenci bez szczepień wcześniejszych. Wszędzie mają kontakt. Wystarczy jeden członek rodziny, który przyniesie zakażenie na przykład ze szkoły czy z przedszkola, a później kładzie się cała rodzina. W pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi jest ponad 20 milionów 150 tysięcy Polaków. To 53% populacji. Migranci koczujący po stronie białoruskiej w pobliżu przejścia granicznego Kuźnica-Brózgi spakowali się i opuścili obozowisko, informuje Straż Graniczna. Białoruskie służby kierują grupę w nieznanym kierunku, mówi podporucznik Anna Michalska. Obserwujemy grupę, która była wczoraj w Kuźnicy, potem przeniosła się na teren dawnego koczowiska. Te osoby w tej chwili spakowały się z tego koczowiska, przemieszczają się. Nie wiemy, w jakim kierunku służby białoruskie je zabierają. Widzimy niestety, że niektóre z tych grup zabierają również ze sobą kłody drewna, których używają do przekraczania granicy. Wczoraj grupa migrantów próbowała sforsować przejście graniczne w Kuźnicy. Cudzoziemcy obrzucili polskie służby kamieniami. Rannych zostało 12 funkcjonariuszy. Rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa mówi, że ostatnia noc przy granicy minęła stosunkowo spokojnie. Po tych wczorajszych wydarzeniach migranci przebywający po stronie białoruskiej, część z tych osób wróciła do tego starego obozowiska, część została i koczowała w pobliżu przejścia granicznego po stronie białoruskiej. Natomiast bezpośrednio na przejściu granicznym w nocy nie odnotowaliśmy żadnych incydentów. Wczoraj odnotowano 161 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Według brytyjskiego resortu spraw wewnętrznych niedoszły zamach w Liverpoolu to dowód, że trzeba zmienić przepisy w sprawie uchodźców. Home Office od dłuższego czasu forsuje reformę systemu. Mężczyzna, który chciał przeprowadzić atak, złożył wniosek o azyl, który został odrzucony 7 lat temu. Z Londynu Adam Dąbrowski. Jak to możliwe? Człowiek ubiega się o azyl, wniosek zostaje odrzucony i nic się nie dzieje. Przez lata mężczyzna żyje na Wyspach otwarcie, do deportacji nie dochodzi. Rząd przekonuje, że udaremniony atak to dowód, że jego pomysł na reformę przepisów jest dobry. Deportacje mają być łatwiejsze, łatwiejsze ma też być odsyłanie z powrotem ludzi przybywających tu z powodów ekonomicznych. Tymczasem dziś raport organizacji Refugee Council, wynikać ma z niego, że szefowa MSW Priti Patel, znana z twardych poglądów na migrację, wprowadziła opinię publiczną w błąd w sprawie ludzi przybywających w łodziach przez kanał La Manche. Przekonywała, że 70% to nie uchodźcy, a migranci ekonomiczni, ale z dokumentów, do których dotarła Refugee Council, wynika, że jest odwrotnie. Niemal 2/3 dostałoby azyl, bo ich życiu grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. A w sprawie niedoszłego zamachu jest jeszcze jeden wątek. Rządowi informatorzy Daily Telegraph zwracają uwagę, że sprawca przeszedł jakiś czas temu na chrześcijaństwo. Uważają, że to częsta taktyka. Azyl łatwiej dostać po chrzcie, bo można przekonywać, że powrót na przykład do Iraku groziłby prześladowaniami religijnymi. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Jeszcze rosnąca inflacja w Unii Europejskiej. Polska nie jest już liderem tego zestawienia. Tak wynika z danych Unijnego Urzędu Statystycznego. Według Eurostatu ceny w Polsce były wyższe o 6,4% w porównaniu z sytuacją z ubiegłego roku. W całej Unii to 4,4%. Najszybciej w ostatnim roku ceny rosły na Litwie, gdzie inflacja wyniosła 8,2%, a następnie w Estonii 6,8% oraz na Węgrzech 6,6%. Najniższą inflację odnotowano na Malcie 1,4% i w Portugalii 1,8%. Powodem rosnącej inflacji, zwraca uwagę Eurostat, jest przede wszystkim wzrost cen energii, a następnie wzrost cen usług, nieenergetycznych towarów przemysłowych oraz żywności, alkoholu i tytoniu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chciałem nanieść poprawkę do prognozy pogody, bo u nas na Jankówku to praktycznie od rana co świeci słońce. A Jankówek jest koło Rokicin, czyli koło Tomaszowa Mazowieckiego. No to nad Myśliwiecką podobnie. No to słońce tak świeci, ale raz świeci bardziej, raz świeci mniej, raz widać je lepiej, raz słabiej, bo i tak generalnie spora warstwa chmur dzisiaj nad Polską. Zachmurzenie mamy duże. Na południu i południowym wschodzie kraju tylko możliwe większe przejaśnienia i rozpogodzenia. No i właśnie na taką dziurę w chmurach udało nam się trafić. I panu, i mnie. Na zachodzie i północnym zachodzie miejscami słaby deszcz lub mrzawka. W tej chwili jakieś opady możemy obserwować jedynie na północy, tak od Bydgoszczy. Przesuwa się to w stronę Mazur, w stronę Olsztyna. Temperatura maksymalna od 5 stopni na Suwalszczyźnie, lokalnie w Małopolsce też 5. Możemy znaleźć około 7 na przeważającym obszarze kraju, do 9 na Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, może być nieco silniejszy, wieje z południowego zachodu i z południa. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Na świecie jest nas 2,8 miliona, w Polsce 50 tysięcy. Pracujemy, uczymy się, uprawiamy sport, mamy rodziny, zainteresowania. Są wśród nas kobiety, mężczyźni i dzieci w różnym wieku. Co nas łączy? Chorujemy na stwardnienie rozsiane. Stwardnienie rozsiane to przewlekła choroba neurologiczna o podłożu autoimmunologicznym, o różnych, widzialnych i niewidocznych objawach. Dzięki szybkiej diagnozie, lekom i rehabilitacji można zahamować jego przebieg. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. www.ptsr.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert w promocji multirabaty. Drugi produkt 25% taniej, trzeci 44%, czwarty 77%, a piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ewa, biegasz w taką pogodę? Mnie by nic do tego nie zmusiło. Jak znam siebie, to od razu coś bym złapała. Wystarczy, że trochę zmarznę albo zmoknę i już się zaczyna. Iza, nie wszyscy muszą biegać, ale każdy może zadbać o odporność, stosując Ascorvitę Max. Ascorvitę Max? Tak. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Rzecznik finansowy informuje. Czujesz się oszukany przez bank lub ubezpieczyciela? Uważasz, że instytucja finansowa łamie twoje prawa? Zwróć się o bezpłatną pomoc do ekspertów rzecznika finansowego. Poznaj i walcz o swoje prawa. Porady, ostrzeżenia i informacje znajdziesz na stronie rf.gov.pl. Rzecznik finansowy. Codziennie na straży twoich finansów. Jurek, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie praca w ogródku, to wielokilometrowe spacery. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. No tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. I jeszcze różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Sprawdź w Carrefourze ceny niskie jak dawniej. Płatki śniadaniowe Nestle 6,99 za opakowanie 500 gramów z aplikacją Mój Carrefour. A jaja marki Carrefour Bio 10 sztuk tylko 6,66 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 21 listopada. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 14. Michał Jakubik, Monika Suszek, Małgorzata Łukowska, Witold Lazar. Witamy w kolejnej godzinie trójki do trzeciej. Dzień dobry, dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Can't seem to fix my mood. Today it's as dark as my roots. If I ever let them grow out. Now all of my oceans have ripped tides. Can't seem to find what's wrong. The whole world is letting me down. Don't you think the early 2000s seem so far away? Hey, hey, hey, hey. Ladies, begin your sun salutations. Transcendental in your meditations. Come burn sage and I'll cleanse the crystals. We can get high, but only if the wind blows. W poprzedniej godzinie trójki do trzeciej mówiliśmy o tym, że na Uniwersytecie Nauk Przyrodniczych w Wiedniu powołano taką specjalną grupę badawczą, specjalny zespół, który ma zajmować się rozczarowaniami technologicznymi, a szerzej rzecz ujmując, chodzi o emocje, jakie wywołują w nas różnego rodzaju nowości. Padł przykład autonomicznego autobusu. No i pan Stefan w odpowiedzi na moje pytanie, co to będzie, jak zabiorą nam kierownice i pedały z samochodów, które lubimy prowadzić, no to pan Stefan napisał, że gdy zabiorą nam kierownice i pedały, to wyciągnę z garażu potwory, które aż się proszą, żeby je prowadzić. 2 2 7 3, zapraszam do kontaktu, zapraszam też na kolejną godzinę trójki do trzeciej, w której powtórka z rozrywki, dziś genialna. Co się za tym kryje, proszę państwa? Wszystko wyjaśni się około 14:40. Wcześniej porozmawiamy o temperaturze. No tak, bo ta za oknami coraz niżej, więc pomówimy o tym, co się zmienia w powietrzu, kiedy ona spada, co się dzieje, kiedy rośnie i w ogóle o tym, jak się tę temperaturę mierzy i jak się mierzyć powinno. A już za chwilę o tym, co nowego, starego udało się wykopać archeologom. Tym razem w Nysie. Trójka do trzeciej. Dwie dwójki, siedem trójek. Małgorzata Łukowska przy naszym redakcyjnym telefonie czeka na Państwa głosy. Zapraszam też do korespondencji mailowej. Trójka do trzeciej, małpa polskieradio.pl. Take a look around me, taking pages from a magazine. Been looking for the answer ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. A new answer to the same question: how many times will you learn the same lesson? I think they got it all wrong. We just gotta hold on and on and on and on. 'Cause we're gonna be late. Turn back now, got to leave it all on the floor. Been dreaming of the payoff through the struggles and the trade-offs. Fighting tooth and nail on the way up. Tell them the truth, but they think it's just made up. I think they got it all wrong. We just gotta hold on. We're gonna be legends. Gonna get their attention. What we're doing here ain't just scary. It's about to be legendary. Yeah, we're gonna be legends. Gonna teach them all a lesson. Got this feeling in our souls we carry. It's about to be legendary. Do trzeciej przenosimy się teraz do Nysy, bo tam archeolodzy mają pełne ręce roboty. W czasie przebudowy miejskiego rynku okazało się, że tuż pod chodnikowymi płytami skrywane są pozostałości dawnej zabudowy. To nie zdziwiło badaczy, którzy od lat powtarzają, że na podobne odkrycia można trafić niemal w całym centrum miasta. Nieczęsto jednak w trakcie prac ziemnych udaje się odkryć prawdziwy skarb. Nic więc dziwnego, że dawne niemieckie monety odnalezione w pozostałościach średniowiecznych kamienic wzbudziły nie lada sensację. O ostatnie znaleziska archeologiczne w Nysie pytał nasz reporter Daniel Klimczak. Przy północnej pierzei rynku w trakcie prowadzonych prac został odkryty ciąg piwnic dawnej zabudowy. Mariusz Krawczyk, archeolog, pracownik Muzeum Powiatowego w Nysie. Mniej więcej wiedzieliśmy, gdzie można się tych piwnic spodziewać, bo one są znane z planów. Zaskoczenie było to, że one wystąpiły bardzo płytko, bezpośrednio poniżej linii chodnika. Niektóre okazało się, że są nie do końca zawalone. My jako archeolodzy przeprowadziliśmy dokumentację fotograficzną, czyli właściwie podjęliśmy standardowe badania architektoniczne, archeologiczne. A niedługo potem, dosłownie kilkadziesiąt metrów od rynku podczas budowy osiedla mieszkaniowego, ziemia odsłoniła prawdziwy skarb. Odkryliśmy bardzo interesujący skarb monet, głównie z końca XIX wieku i początku XX wieku, czyli monet z czasów Cesarstwa Niemieckiego, a później III Rzeszy. Edward Hałajko, dyrektor Muzeum Powiatowego w Nysie. Do tego jeszcze kilka drobnych precjozów, niewielką ilość biżuterii i zegarków. Jaką wartość to znalezisko prezentuje i co się z nim teraz dzieje? Nie wyceniamy tego co do wartości, ponieważ znaleziska archeologiczne nie muszą być wycenione. Niewątpliwie ma to dosyć sporą wartość samego kruszcu. Tych monet jest około 1000. Ma to też wartość taką historyczną. Wygląda na to, że ktoś w pośpiechu ukrył te rzeczy, zapewne przed zbliżającą się Armią Czerwoną, no i później już nigdy po to nie wrócił. Sporządziliśmy sprawozdanie z tego odkrycia. To sprawozdanie zostało przesłane do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wszelkie znaleziska są własnością Skarbu Państwa i konserwator zabytków decyduje o tym, co dalej z tym będzie. Najprawdopodobniej zostanie to przekazane właśnie do zbiorów muzeum i mam nadzieję, że na maj przyszłego roku, kiedy będzie Noc Muzeów, uda się zrobić wystawę tych skarbów. Wciąż trwają prace na tej parceli. Odkrywamy bardzo ciekawe relikty zabudowy XIV i XV wiecznej. Odkrywamy kilkanaście już kloak, z których wyciągają archeolodzy bardzo dużo ciekawych znalezisk. Jest to ceramika. Trafiliśmy już na kilkadziesiąt całych dzbanków i flakonów różnej wielkości. Wyroby też z drewna, ze skóry. To, co świadczyło o tym, jak dawniej żyli mieszkańcy Nysy. Cały czas spływają nowe tego rodzaju odkrycia. Pracownicy muzeum wstępnie to oczyszczają i segregują. No jeszcze zostało dużo pracy, żeby to opisać. A co w tych dzbankach i co w tych flakonach? To może nie wszystko się zmarnowało. Ale te relikty najprawdopodobniej trafią do zbiorów placówki, która już teraz planuje specjalną wystawę, na której będzie można obejrzeć wszystkie te znaleziska z bliska. Oczywiście w Nysie. Alice in Chains. W pół do trzeciej, ciepło, zimno teraz, tak się pobawimy. Z dnia na dzień robi się coraz chłodniej, no i chyba już wszyscy odczuwamy to, że temperatura obniża się, że jest coraz chłodniej. Temperatura to jest jedna z podstawowych wartości fizycznych. Co zatem zmienia się w powietrzu, że ona spada? Jakie są różnice między temperaturą a ciepłem? Z takimi pytaniami nasz reporter Janusz Jaracz zwrócił się do fizyka, doktora habilitowanego Gawła Żyły z Politechniki Rzeszowskiej. W bardzo uproszczonej definicji to jest energia wewnętrzna układu. W przypadku gazów to można bardzo łatwo sobie to wyobrazić, bo to jest tak naprawdę energia kinetyczna cząsteczek gazu, które się poruszają. Czyli jeśli coś ma wysoką temperaturę, to znaczy, że cząsteczki czy atomy tego czegoś się szybciej poruszają. Szybciej poruszają bądź szybciej drgają, jeżeli to jest ciało stałe, no bo w ciele stałym oczywiście te struktury nie mają takiej swobody ruchu jak w gazach. W jaki sposób temperaturę można obniżyć? To znaczy trzeba zwolnić ruch tych cząsteczek. Tutaj dochodzimy do takiej bardzo fundamentalnej fizyce, zasady, jaką jest zasada zachowania energii. Energii nie można tak naprawdę wytworzyć ani zniszczyć. Możemy tylko zamienić jeden rodzaj energii w drugi rodzaj energii. I teraz, jeżeli się pochylimy nad tym, no to rzeczywiście, żeby obniżyć energię układu, czyli temperaturę, należy od tego układu w pewien sposób odebrać energię. Z drugiej strony, jeżeli chcemy ten układ ogrzać, no to będziemy mogli tej energii w cudzysłowie do układu dostarczyć. To rodzi takie dość jaskrawe granice. Z jednej strony mamy to zero bezwzględne. Zdefiniowane jest w taki sposób, że wtedy ustanie ten ruch drgający, czy tudzież ruch cząsteczek gazu, minus 273,15 stopni Celsjusza, czyli 0 kelwinów. I to jest taka granica bardzo ostra, teoretycznie wyznaczona, że jeżeli zejdziemy do tej granicy, to te cząsteczki przestaną drgać. Natomiast z drugą strony nie mamy takiej już ostrej granicy. Możemy sobie wyobrazić, że możemy dostarczać do układu nieskończenie wiele energii, podnosząc jego temperaturę. Oczywiście prowadzone są pewne prace teoretyczne nad tym, jaka jest możliwa maksymalna temperatura układu. I trudno jest ją określić ze względu na bardzo subtelne efekty kwantowe, które zachodziłyby w takich układach o bardzo wysokich energiach. Takim prostym urządzeniem, które nam obniża temperaturę, jest lodówka. Jakie zjawisko fizyczne ona wykorzystuje? Jestem fizykiem, nie technologiem, więc w zasadzie mogę sobie wyobrazić bardziej. Stawiałbym tutaj na adiabatyczne rozprężanie gazu, czyli coś, co każdy z nas obserwuje na co dzień w wielu, wielu bardzo prostych eksperymentach, które przeprowadzamy i sobie nawet z tego sprawy nie zdajemy. Począwszy chociażby od zwykłego dezodorantu. Strumień powietrza z tego dezodorantu wydaje się zimny. Gaz, który jest bardzo szybko rozprężany, czyli bardzo szybko zwiększa swoją objętość. Dlaczego mówię, że bardzo szybko? Chodzi tu o to, że ten gaz nie ma czasu na wymianę temperatury z otoczeniem, czyli na wymianę energii z otoczeniem. No to taki gaz, zmieniając jeden ze swoich parametrów, jakim jest właśnie objętość, musi zmienić również drugi, jakim jest temperatura. Tak samo, jeżeli pompujemy, powiedzmy, koło w rowerze pompką, to ta pompka robi się ciepła. I to nie wynika z tarcia, które jest w tej pompce, bo taka pompka, która by z takiego tarcia się tak szybko nagrzewała, to po kilku razach byłaby do wyrzucenia. To wynika właśnie z adiabatycznego sprężania z kolei gazu. Czyli jeżeli gaz ściskamy, no to ten gaz zmienia swoją temperaturę, zwiększa swoją temperaturę. I jeśli zwiększymy ciśnienie, to zwiększy się temperatura. Rośnie ciśnienie nam na zewnątrz, to znaczy, że jest cieplej? Nie, jeżeli chodzi o geofizykę, to te zmiany ciśnienia atmosferycznego są na tyle małe w porównaniu do samej wartości tego ciśnienia, że to nie ma większego wpływu na temperaturę. Jeżeli chodzi o temperaturę na zewnątrz, no to bardziej ma tu wpływ właśnie promieniowanie słoneczne i ewentualnie efekt cieplarniany, czyli te gazy, które nie pozwalają tej energii się wydostać z Ziemi. Ta temperatura na zewnątrz wynika z wielu innych czynników. Warstwa, która izoluje. No my też izolujemy siebie coraz bardziej, im bardziej obniża się temperatura. I właśnie chodzi o to, żeby nie oddawać tego ciepła. Dokładnie o to chodzi, żeby tego ciepła nie oddawać, a z drugiej strony w lecie również chodzi o to, żeby tego ciepła nie przyjmować. Jeżeli pan redaktor pojedzie na pustynię i spotka pan redaktor Beduina, on nie będzie chodził w krótkich spodenkach, tylko będzie zawinięty w kilka kocy, dlatego że temperatura powietrza na zewnątrz jest wyższa niż temperatura jego ciała. A więc to nie jest tak, że ubranie nas chroni przed zimnem, tylko ubranie nas chroni przed zmianą temperatury. Izoluje, tak jak pan redaktor wspomniał, nasz organizm od temperatury zewnętrznej. No i teraz to już wszystko jasne. Nie oddawać ani stopnia temperatury. temperatury. To jest metoda, to jest zasada. No często też mówimy, że w słoneczku cieplej, prawda? A tu okazuje się, że wcale nie. Często słyszymy, że temperatura w cieniu, temperatura w słońcu. No i tu nauka protestuje. Nie ma takiego czegoś jak temperatura w słońcu. Jeśli wystawimy termometr na słońce, to będziemy mieli po prostu temperaturę nagrzanego termometru. A pani Sylwia napisała, jak mawia pewien pan, najgorszy jest wiatr, bo jak jest zimno, a nie ma wiatru, to jest ciepło. Buy a piece of paradise. Wanna buy a piece of paradise. Take you out of the desert, get back. Buy a piece of paradise. Trójka do trzeciej, trzecia, czyli 15, będzie za dokładnie 21 minut. Łukasz Szwed, Michał Migała, dzień dobry panu i panu dzień też. Dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No, mam dla ciebie coś. O, kwiatek. Pamiętałeś o naszej rocznicy? Ty też. Widzę, że się umalowałaś. No ładnie, ładnie. Tylko tutaj troszkę jakby... Widać. No troszkę niedbale przykryte, ale nic to. Przecież nikt prócz mnie tego nie widzi. Czyli jednak starzeje się. Ja bym powiedział, że raczej młodniejesz. Coś mi wyskoczyło i chciałam to zasłonić. Co? To już miałam wczoraj. To tylko zadrapanie. Zresztą nie psuj nastroju. Dobrze zacząłeś, a... Wejdź jeszcze raz. Heleno, nie róbmy scenek. Jak dla mnie możesz być nawet nieumalowana. Przecież i tak nie ukryjemy, że jesteśmy chronicznie niewyspani. Jak to nie ukryjemy? Oj, Pysiu, no masz takie zapadnięte oczęta. Ja? Nie no, dobra, właściwie troszkę podkrążone, troszkę. To podkrążone czy zapadnięte? Właściwie to nie, właściwie to... No tak jak zwykle. Jak zwykle. Czyli od wielu dni wyglądam jak śmierć na sztandarze, a ty mi nic nie powiedziałeś. Oj, ale to nawet urokliwe. Dobra, to ja wejdę jeszcze raz. Nie musisz już. I tak wiem, co o mnie myślisz. Słońce, jesteś piękna jak majowy poranek. Tylko się nie garb, uśmiechnij i tyle. Ja się przecież nie garbię. Helenko, nie kłóćmy się, to miał być wesoły wieczór, prawda? Teraz się wyprostowałaś i o, proszę, jak mi ten kwiat się rozwinął. No spójrz w lustro, teraz dopiero widać, że masz biust. Jak to dopiero? Znaczy teraz bardziej. Chyba sama widzisz. Dobra. I tak wiem, że mam małe. Małe kwiatuszki, małe dzbanuszki. Małe jest piękne, ale jak się garbisz, to chowasz całą tę krasę. Po co? Dziękuję serdecznie. Nie ma tu jak ciepłe wsparcie od kochającego męża. A ja myślałam, że mam tylko małą zmarszczkę pod okiem. Gdzie? O tu. Nic nie widać. Od razu mi lepiej. Nie ma sprawy, kotku. To co? Mała śpi. Może uczcimy jakoś ten wyjątkowy moment? Skocz lepiej na tych swoich krzywych nóżkach do okna. Trzeba przewietrzyć mieszkanie, strasznie się spociłeś. Widzisz? Wszystko zepsułaś. Cała magia wyparowała. Razem z miętowym aromatem holsów, które miały zatuszować oddech tytoniowy. Długo się zamachujesz do tego rzucenia. Dobrze, jednego wypaliłem. Kajam się, przepraszam, nie kłóćmy się już. Wejdę teraz po raz drugi i postarajmy się oboje tego nie zepsuć. Tak, wyjdź. Kochanie, mam coś dla ciebie, ale otwórz drzwi. Helena, otwórz drzwi. Hela. Heluś. Hela, otwórz. Hela. Obustronni ludzie, Karol, mistrz taktu. Dzisiaj o wybitnych osobach porozmawiamy. Chodzą słuchy, że tak puka aż do dzisiaj. Nie dziwię się, mówiąc szczerze. Nie dziwię się, no jednak z kobietami trzeba umieć postępować, trzeba tak samo jak z mężczyznami, też nam się przecież... Oczywiście, że tak. Czasami mówi, że wciągnij brzuch, kiedy ty już go dawno wciągnąłeś. No prawda? Tak, to jest mniej więcej, to dzieje się w wieku 30 paru, 40 lat, że właśnie... Kiedy że myślimy, właśnie, że jeszcze, a to już... No tak, że taki dialog się właśnie odbywa. No cóż, no. No cóż, po prostu trochę tak. Dobrze, posłuchajmy teraz o geniuszu. Masy dziś drżały, masy płakały, masy czekały geniusza. Nagle zakwilił, główkę przechylił, geniusz już rączką porusza. Geniusz czasem wybrudził pieluszki, czasem budził rodzinę wśród nocy. Geniusz lubił grzechotkę nad łóżkiem, na nocniczku nie wołał pomocy. Wzrastał genialny, hymny pochwalne, śpiewa mu cała rodzina. Co zeń wyrośnie przy każdej wiośnie, znów się dyskusja zaczyna. Geniusz w szkole jak inni miał stopnie, trochę trójek i czwórka czasami. Ojciec mówił, ten chłopak się dopnie, on potrząsać wnet będzie masami. Mama chciała zeń zrobić malarza, ciocia księdza, a nawet biskupa. Wujek Józio, artysta, powtarzał, do kariery to trzeba pamiętego potrupa. W życiu opornie, reszta potwornie, Einstein też nie był od razu. Brnął więc do celu, jak przed nim wielu, brnął, ale bez drogowskazu. Nie uświadczył młodzieniec idei, choć dojrzałość osiągnął fizyczną. Wszyscy wepchnąć na cokół go chcieli, awangardę zeń zrobić wytyczną. Nad poziomy przeciętności, nad poziomy jest najprościej młodości. Ty nad poziomy wylatuj, Mickiewicz. U nas w kraju moc geniuszy, w biurach, sklepach, gdzie się ruszysz. Młodości, podaj mi skrzydła. Nad poziomy Polak zleci, nad poziomy polskie dzieci, nad poziomy polskie panie. No dobrze, a kto na poziomie zostanie. Tadeusz Drozda, geniusz. No proszę, jaki młody głos. Tak, bo to był młody Tadeusz Drozda. No właśnie, trzeba rozróżnić młodego i starego, dyżurnego satyryka kraju. Pamiętam do dziś ten program. Ale wróciłbym do treści utworu. Otóż, kto może w ogóle takie coś strasznego powiedzieć dziecku, żeby zostało malarzem? Toż to w ogóle wszelkie artystyczne zawody... No Hitlerowi tak powiedziano podobno i tak to się skończyło. I tak to się skończyło. No to udręka jest. To jest udręka. Dlaczego? Ale zawody artystyczne... Ale to mógł być malarz pokojowy. A, no chyba, że tak. Solidny zawód. Solidny zawód. Teraz poszukiwany. No ba. Jak? Solidny fach w ręku to jest w ogóle coś niesamowitego. Nas uczono, nas wychowywano, pamiętam, w pogardzie dla robót fizycznych. Tymczasem właśnie to roboty fizyczne, to jest coś konkretnego. Tylko nie wolno rejestrować firmy. No rzeczywiście, nie ma po co. Nie ma po co, jeśli oczywiście miesięcznie przychód nie wynosi więcej niż 1500 zł bodajże. Oczywiście, tak, no to z reguły tyle zarabiają malarze różnego rodzaju. Tak, kafelkarze. No nie więcej przecież, nie więcej. I nie dziwię się też, że wujek artysta radził geniuszowi, żeby po trupach iść do celu, no bo wujek artysta pewnie nie szedł. Posłuchajmy teraz, co ma na temat geniuszy do powiedzenia Jerzy Skoczylas. Dzień dobry. Dobry. Odwiedzam pana nieprzypadkowo, gdyż... Gdyż krążą pogłoski, że jestem genialny, tak? No właśnie tak mówią. No tak. Więc mówią prawdę, bo ja jestem genialny. No, to musi być wspaniałe. Co? No takie bycie geniuszem. A nie, dla kogo? Dla mnie to normalka. Po co pan te książki tu przytaszy? Ja nic nie czytam. No nie, jak to? Nic pan nie czyta? A po co mam czytać, skoro jestem genialny? Czego ja się z tych książek dowiem? No niby tak. A wiem, pan tu przyniósł pewnie jakieś encyklopedie, leksykony, żeby mnie sprawdzić, no, tak? No właściwie to tak. Kurczę, to kolejny niedowiarek. No. Ale jak pan chcesz, to się pan baw mnie tam bez różnicy. No to pytaj pan, bo widzę, że pana korci. No dobra, to no. Ja tu otwieram encyklopedię. O, otworzyło mi się na py. Może być. Może tak? Być na py? No. Co to jest, dajmy na to, prejudycjalność? Prejudycjalność to właściwość kwestii, która powinna być rozstrzygnięta wcześniej niż sprawa będąca głównym przedmiotem postępowania cywilnego. Przebóg? No zgadza się, co do joty. To nie są... Jak pan to zrobił, co? Co? Ja nic nie zrobiłem, ja to wiem. Szefie! No. Przyszli z wielkiej gry. To ty ich zad w mieciu, chwilowo jestem zajęty. No. Tak jest! No. Widzę, tak. Że ma pan ochotę jeszcze raz spróbować. No wie pan, no tak, no, nie ukrywam, że mam. No. Śmiało, proszę pana, no. O, zaraz. No. Teraz mi się otworzyło na ly. Może być. Może być. No. Co to jest? Co to jest litopon? Litopon. Litopon to biały pigment stanowiący mieszaninę siarczku cynku i siarczanu baru. No. Tak jest! No idealnie! Genialne, no! Zgadza się, zgadza, no, genialne. No, genialne, no! Przepraszam, ale przyszli ci od miliarda w rozumie. Załatw to mieciu z nimi, nie mam czasu. Oczywiście, przepraszam. Proszę, no. Wybaczy pan, ale jak pan do tego doszedł? Do czego? No do takiej kolosalnej wiedzy. Ja do niczego nie dochodziłem, ja to po prostu wiem. A można jeszcze raz? A baw się pan mnie tam bez różnicy. No zaraz, tym razem, no. Moment. O, tym razem mam coś na m. Może na być my. Co to jest, proszę pana? O, co to jest misecznik śliwowy? Misecznik śliwowy to owad z podrzędu czerwców, przedstawiciel rodziny misecznikowatych, groźny szkodnik wielu drzew i krzewów. No toczka w toczkę, jak w encyklopedii. Nie, no to graniczy z cudem, proszę kochany, pana. Jakie cuda? No, tu nie ma żadnych cudów. Jak coś się wie, to się wie i koniec. Tak? Ja bardzo przepraszam. Co tam? Znowu? Czego znowu chcą? Są panowie od Wabank. Niech poczekają. No, oni się spieszą. Dobra, to załatwi w mieciu jak zwykle, nie mam czasu. Tak jest. To ruch tu pana, wie pan, no cóż, ja nie będę przeszkadzał. No to była, wie pan, prawdziwa przyjemność, choć przez parę chwil poobcować z geniuszem. A drobiazg miło się gawędziło. Domyślam się, że żyje pan... Z teleturniei, zgadza się, tak, z teleturniei. Tak, no wybaczy pan, ja tam nieraz oglądam telewizję, teleturniej, ale jakoś nigdy pana nie widziałem. Gdzie, przepraszam? No w żadnym teleturnieju. W teleturnieju? No. A to dobre. Pan myśli, że ci od teleturniei przychodzą mnie do nich zapraszać? No jasne, a co? Oni przychodzą mi płacić, żebym tylko w nich nie występował. I z tego pan żyje. I to jeszcze jak, ale nie zatrzymuję pana, bo widzę, że zbliża się kapitan Klos z całym kołem fortuny. Uszanowanie? Uszanowanie. No właśnie, to był geniusz. To był, no czystej wody po prostu. I te wszystkie, ten pigment siarczanu, baru. Tak, niesamowite. Tak. to nie graniczyło z cudem, to było cudem, a to mi przypomniało historię w ogóle najsłynniejszego chyba polskiego gracza teleturniejów, pana Marka Krukowskiego, który przecież w wielkiej grze, w którym pociągu Ludwik van Beethoven jechał do Sankt Petersburga. Słucham? Pamięta pan redaktor wielką grę jeszcze? Ba, oczywiście. Naprawdę? I pana Krukowskiego? Wszystko pamiętam. Ja nic nie pamiętam. A proszę mnie zapytać o jakąś rzecz. O jakąś rzecz. Kończymy. Za ile? A, bo ja też jestem takim nieodkrytym geniuszem. To może już następnym dobrze razem. Dobrze się zapowiadam już od 40 lat. Bardziej odkryjemy pana redaktora. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Błądził tu, w szczęściu żył, w śpiewie żył, ile sił, ile tchu. Czasem ktoś z nieba na ziemię spadł, zamknął ktoś gorycz swą w setki rat, mądrych rat. Oszczędźcie mi ludzie przez duch, bo ja rat mądrych nie słucham, kochania czas. Ja kocham, to kocham, kocham do cna, tak mocno jak pierwszy raz. Wiem, że nie raz mówił ktoś słowa te, dobrze wiem, że nie raz po mnie ktoś powie je. Lecz póki dziś jeszcze trwa to, co trwa, prawo mam do tych słów, tylko ja. Oszczędźcie mi ludzie przez duch, bo ja rad mądrych nie słucham, kochania czas. Jak kocham, to kocham, kocham do cna, tak mocno jak pierwszy raz. Czy iść mi stąd przyjdzie, czy zostać tu? Pragnę żyć chwilą tą, ile sił, ile tchu. Blask szczęścia znać pragnę, nim umknie w dal, choćby to miało trwać nawet i krócej niż ten walc. To byli panowie Łukasz Szwed i Michał Migała. Dziękujemy bardzo. To była genialna powtórka z rozrywki, która kończy dzisiejszą trójkę do trzeciej. O trzeciej, czyli o 15:00 najświeższe wiadomości w serwisie Trójki, a potem popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Michał Jakubik, Monika Suszek, Małgorzata Łukowska, Witold Lazar. Dziękujemy, do usłyszenia, a nad Myśliwiecką waniliowe niebo.